مبلغ بننے کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ ہمارے یہاں مبلغ بننا بہت آسان ہے. ویسے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ غیر عالم کو وعظ کرنا حرام ہے، شرعی مسئلہ. لیکن اعلی حضرت کی فتوی کی روشنی کی صورت میں ہم نے یہ راہ نکالی ہے کہ اگر کسی عالم کی کتاب پڑھ کر سنانا اس کو آتا ہو تو پڑھ کر سنا دیں، کہ غیر عالم کے لیے بھی اس طرح بیان کرنا جائز ہو جائے گا. اتنی آسان صورت ہے کہ اردو اگر آتی ہے تو علماء کی کتابوں سے فوٹو کاپیاں کروا کے اس کے تراشے اپنی ڈائری میں چشمہ کر لیں، اس کو دیکھ کر پڑھتا رہے اور مطالعہ اپنا وسیع کرتا رہے تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو. تو اس طرح آپ نیت کریں گے کہ میں اپنے علم میں اضافے کے ساتھ اپنی اصلاح بھی کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی بیان کروں گا اور اصلاح کا سامان پیش کروں گا، تو انشاءاللہ اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کے لیے شروع میں آپ کو جھجک ہوگی، جب آپ بیان کرتے رہیں گے جھجک بھی اٹھ جائیں گے. زندگی میں جب میں نے سب سے پہلا بیان کیا، یوں تو میں نے اپنی اسکول لائف میں ڈیبیٹ میں تو حصہ لیا تھا، وہ دنیا بھی بیانات ہوتے تھے، اس کے بعد جب مذہبی بیان میں نے کیا تو وہ اسی طرح دیکھ کر، سب سے پہلا بیان میں نے دیکھ کر کیا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ جھجک کیسی تھی کہ ٹانگیں کانپ رہی تھی. مسجد میں چھوٹا سا اجتماع تھا، ایک داؤد اسلامی کا نہیں تھا، داؤد اسلامی بنی بھی نہیں تھی اس وقت، نہ تصور تھا. تو میں نے دوسروں کو دیکھا تھا کہ وہ بڑی آزادی کے ساتھ بلا تکلف بیان کر رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں ہاتھ لہرا رہے ہیں. میں نے بولا اپنے سے تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا، اپنے تو وہ رواں رواں کانپ رہا ہے، پڑھنا دشوار ہو رہا ہے. اس دوران میں نے ذرا یوں سر اٹھا کے دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا تو اور گھبرا گیا میں. تو یہ حالانکہ اس وقت تو کیا 20-30 آدمی ہوں گے، وہ تھوڑے سے آدمی تھے، اس میں میں گھبرا گیا. پھر ہمارا لیے کہ ہمت نہیں آ رہی میں نے، اور بیان کی کوششیں کرتا رہا. الحمدللہ اب مجھے اتنے بڑے بڑے اجتماعات میں بیان کے مواقع ملتے ہیں کہ شاید بڑے بڑے مقررین کو نہیں ملتے. تو آپ بھی گھر درس کی بھی نیت فرمائیں، گھر میں بھی اپنے کو اصلاح کا سامان کرنا ہے، مبلغ بننے کی بھی نیت فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب. باپا، ہر ماہ جدول کے مطابق 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے بارے میں آپ تاکید فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں کہ ہمیں دعوت اسلامی کو ساری دنیا میں پھیلانا ہے، اور یہ نعرہ لے کر اٹھے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اپنی اصلاح کے لیے مدنی نام آتے، اور اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح دونوں کے لیے مدنی قافلے مؤثر ہیں. اور مہینے میں 3 دن میں یہ ہے کہ ایک نیکی 10 نیکی کے برابر، وہ قرآن شریف کی آیت ہے. تو 3 دن اگر آپ سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ وہ ان مانو کر وہ نیکی کے 10 نیکی کے اعتبار سے بصورت قبولیت وہ 30 دن ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کو وربلی 30 دن کہنا نہیں ہے کہ میں نے 30 دن کا سفر کیا، کہنا 3 ہی دن کا، میں تو ثواب کے اعتبار سے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے. تو ہر مہینے 3 دن تو مدنی قافلے میں سفر ہونا چاہیے. اور اس طرح یہ کہ 27 دن اگر ادھر ادھر ہم اپنے دیگر مشاغل میں رہتے ہیں، 3 دن اب مدنی قافلے میں سفر کر لیں گے تو جو قدورتیں دل پر آ گئی، جو میل کچیل آ گیا، انشاءاللہ وہ 3 دن اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عاشقان رسول کی صحبت میں گزارنے سے وہ قدورتیں دور ہو جائیں گی، دنگ و میل اتریں گے. یوں کہیے کہ ہر مہینے 3 دن آپ مسجد میں بیٹھ کر عاشقان رسول کی صحبت اٹھائیں گے تو نئے سرے سے بیٹری چارج ہو جایا کرے گی. تو ہر مہینے 3 دن کے سفر کی بھی بھرپور نیت فرمائیے. اور اب آپ رمضان المبارک میں آ کر بیٹھ گئے ماشاءاللہ، 1700 کے قریب معتکفین ہو چکے ہیں الحمدللہ فیضان مدینہ میں. تو اب اگر چاند رات کو آپ گھر چلے گئے نا، چاند رات کو، یہ تو بڑی برکت والی رات ہے، مگر اب صورتحال یہ ہے کہ بازاریں آج کل بھی خوب بازاروں میں رش وہ ہوگا، چاند رات کو تو جیسی تیسی رونقیں ہوتی ہیں بازاروں کی، غفلت بھری رونقیں. تو اگر چاند رات کو آپ رونقوں میں گم ہو گئے نا، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ 30 دن کے اعتکاف میں جو کچھ آپ نے پایا ہے وہ کہیں گما نہ بیٹھے، کیونکہ منفی اثر جلدی ہوتا ہے، تخریب جلدی ہوتی ہے، تعمیر میں دیر لگتی ہے. موٹی سی مثال، بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، اس کو گرانا ہے، توڑنا ہے، تو کتنے گھنٹے کتنے دن لگیں گے، داڑ داڑ داڑ کر کے وہ مشینیں لگا کر وہ شاید آدھے دن میں اس کو ملیا میٹ کر دیں، اور اب اسی بلڈنگ کو دوبارہ بنانا ہے تو آدھے سال میں بھی شاید نہ بنے، بعض اوقات تو برسوں تک بنتی رہتی ہے. ایک چھت کو سوکھنے میں 15 دن لگتے ہیں غالباً، ایک چھت، اور ایک چھت کو توڑنے میں 15 گھنٹے بھی نہیں لگتے، ٹھیک ہے. تو تخریب آسان ہے، تعمیر مشکل ہے. تو 30 دن آپ نے یہاں کوششیں کی، ظاہر ہے یہ ایک اس طرح بھی مشکل کہ آپ نے کام چھوڑا، دھندا چھوڑا، پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کر آپ یہاں 30 دن تک بیٹھے رہے اور کچھ اپنے کردار کی تعمیر کرتے رہے. اور چاند رات کو اگر آپ بازار میں گھس گئے تو بے پردگی عروج پر زور زور سے فلمی گانے بج رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا طوفان بدتمیزی ہوگا بازاروں میں، آپ اس میں اگر چلے گئے تو وہ کہیں آپ نے جو مدنی محل اپنے اعمال نامے میں 30 دن تک اس کی تعمیر فرماتے رہے، کہیں وہ ایک ہی رات کے چند لمحوں میں ملیا میٹ نہ ہو جائے، تہس نہیں. تو اس لیے چاند رات کو باہر نکلنے کے بجائے عاشقان رسول کے ساتھ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کرنا مت بھولیے گا. پھر مت بولنا کہ ہم کو پتا نہیں تھا ہم بازار میں چلے گئے، تو پہلے سے بتا دیا. اگر چاند رات کو آپ نکلے، میرا آج سے بھی دعوت اسلامی کے پہلے سے یہ ذہن ہے، عید کے دن خاص کر، پہلے تو مدنی قافلے تو نہیں ہوتے تھے، عید کے دن مجھے گھومنے پھرنے میں بہت مطلب ڈر لگتا تھا، اس لیے کہ مجھے گانے باجوں سے بس ایک عرصہ ہوا نفرت ہو گئی تھی، گانے باجوں سے، بے پردگیوں سے، فیشن بھرے لباسوں سے، شرٹ ان کرنے سے، بس وہ شروع سے ہی سمجھو ایک زمانے سے مجھے نفرت ہو گئی تھی. تو عید کے دن یہ بد رونقیں بڑھ جاتی ہیں، جو فلمیں سارا سال نہیں چلتی، کنڈم فلمیں، ان سینما گھروں پر ان فلموں کے لیے ہاؤس فل کا بورڈ لگ گیا تھا، یعنی ایسے ماحول ہمارے لڑکپن میں بھی تھے، اب تو پتہ نہیں بہت ایڈوانس ہو گیا ماحول. تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں مطلب ادھر ادھر گھوموں، میں زیادہ کیا، پہلے اس طرح ہمارا ماحول تو ہوتا تھا، میں تو شروع سے ہی چلتا پھرتا پرزا تھا، کچھ افراد میرے ارد گرد ہو ہی جاتے تھے، تو میں تو پھر بھی عید کے دن تو تقریباً سب بھاگ جاتے تھے، کوئی ہل پہاڑ پہ جا کر، ہل پارک، کوئی کلفٹن، کوئی کدھر کوئی کدھر. تو میں ایک دور ایسا گزرا کہ میں پھر ان دنوں یا تو کافی مسجد میں پڑا رہتا، بہت افسردہ افسردہ بہت افسردہ، اور یا پھر اکا دکا کوئی دوست مل جاتا تو قبرستان چلا جاتا تھا. اس طرح ایک میرا مطلب ہے کہ اس طرح کا ایک دور گزرا، اور پتہ نہیں ایک ایسا جھٹکا لگا تھا. ایک بار اسی طرح اعتکاف کے بعد کسی اور مسجد میں جہاں امامت کرتا تھا میں، وہاں بیٹھا ہوا تھا، کچھ اس طرح بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کسی نے آ کر کہا کہ مبارک ہو عید کا چاند نظر آ گیا. اب سب خوش ہو رہے تھے، میں نے رونا شروع کر دیا، بالکل میری حالت خراب. اچھا رمضان چلا گیا، اب جن کو محبت تھی وہ میرے ساتھ رونے میں ساتھ دینے لگے. تو اس طرح رمضان المبارک یعنی چاند رات اور عید کے دنوں میں یہ غم ناک ماحول کی اس چاند رات سے ابتدا ہوئی، اپنے ماحول میں دعوت اسلامی بھی شروع نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب دعوت اسلامی میں اپنے یا اعتکافوں میں تو جس طرح رمضان کو الوداع کرتے ہیں رخصت کرتے ہیں, یہ بس یہ دعوت اسلامی والوں کا حصہ ہے الحمدللہ کہ ان کو رمضان کے یہ ایسے قدردان الحمدللہ اس میں ہوتے ہیں, اور ان کے یہ جذبات ہوتے ہیں کہ گھر کو تم گھر کو نہ کھینچو نہیں جاتا نہیں جاتا, میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا الحمدللہ. تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے صاحب بھائیو, چاند رات کو اگر چاند رات کو نہیں ہو سکتا تو چاند رات کو ہو سکے تو مسجد میں گزاریں, کہ یہ بھی بزرگوں کی سنت ہے چاند رات مسجد میں گزارنا, عشاء کی نماز پڑھ کر فرض با جماعت پڑھ کے سو جائیں, فجر با جماعت پڑھ لیں اگر اور کی عبادت نہیں بھی کر پاتے تو پھر بھی یہ رات انشاءاللہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرے اور فجر کی جماعت سے پڑھے تو پوری رات عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہے حدیثوں کے مطابق کہ یہ عبادت کا ثواب مل جاتا ہے اس میں, تو اس طرح گزاریں ہو سکے تو, یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر تیر کی موافق سیدھا گھر میں داخل ہو جائیں, گھر میں چھپ جائیں بازاروں میں نہ جائیں, پھر عید کی نماز کے لیے مسجد میں آ جائیں اور ہاتھوں ہاتھ عید کے دن قافلے میں سفر کر دیں. عید کو اگر آپ سیر و تفریح کے لیے اپنے ماڈرن دوستوں کے ساتھ گئے تو پھر آپ کے بچنے کی امید نہ ہونے کے برابر, میں نے دیکھے عید میں بڑے جوش میں روتے ہیں دھوتے ہیں داڑھی رکھیں گے یہ کریں گے, پھر ماڈرن دوستوں کے ساتھ میں نے باتوں کو دیکھا ہے, مطلب اس طرح عید کے دن کہ پھر وہی شیو بھی بنا لیتے ہیں ماڈرن بھی ہو جاتے ہیں بےچارے, کہ وہ ماڈرن دوست بولتے تو ملا ہو گیا, گھر والے بولتے تھے وہ اس لیے اعتکاف میں بھیجا تھا کہ تو مولوی بن گیا, تو وہ سارا اثر جو وہ خلاص ہو جاتا ہے. تو اس لیے اب آ گئے تو عاشقان رسول کی صحبت چھوڑنا بس مہربانی کر کے, یہ میری بات گھیرے سے مانگ لو, یہ طے کر لو بالکل اپنے ذہن میں یہ راسخ کر لو کہ عاشقان رسول کی صحبت اگر چھوڑی تو پھر شیطان, کیونکہ ایک مہینے کے بعد آزاد ہوتا ہے, وہ ایسا آپ کو گھیرے گا کہ وہ شاید وہ پورا زور لگا دے گا آپ کو چھوڑے گا. تو عید کے دن چاند رات کو یا تو ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر بہت سارے سہمے کرتے ہیں, اگر یہ ممکن نہ ہو گھر والے نہیں چھوڑتے تو پھر وہی کہ عید کے دن ہاتھوں ہاتھ قافلے میں سفر کر لیں. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.